Gai nalingite anzambeo gana yoto swana na mesenite kobandela mobali alingite pardon na kosenga yo pekisa mwasi na yo boyozi sika ikambo yango etali yo azali kofinga ngai kotongo ngai alobi yo boyi ngai ye na kolanda te nayebi yo aloba na yo ntango tobandaki lokola ozwi ye bo ngai nalingi te anzambe o nga na yo toswana na meseni te tobondela mobali alingi te pardon na kosenga yo pekisa mwasi na yo boyozi sika likambo yango etali yo azali kofinga ngai kotongo ngai alobi yo oboyi ngai ye na kolanda te nayebi yo maloba na yo ntango tobandaki lokola ozwi ye azali kofinga ngai kotongo ngai alobi yo oboyi ngai ye na kolanda te nayebi yo maloba na yo ntango tobandaki lokola ozwi ngai nazali nanga na likambo te nyonso yo koloba ngai nakondima yo apekisa mwasi na yo ya sika ati kaka kotumola ngai ye natikela yo ye ati kaka kodondwa mbanda nanga okasi alobi lokuta tofinganaka soki tokutani na nzela césar aboya yo oti ye ozelaka didio uta aboya yo ngai nazali nanga na likambo te nyonso yo koloba ngai nakondima yo apikisa mwasi na yo ya sika ati kaka kotumola ngai ye natikela yo ye ati kaka kodondwa Tchau.